शेषादी वाक्य है, अर्धो वा ऐसा आत्मनो ये नहीं हुआ था, न अवतरना नहीं हुआ था, हुआ था अर्धो वा ऐसा आत्मनो यत पत्नी इति श्रुतेर, अपना आधा है पत्नी, सहजा सदैव ते अनुकूला, स्वाभाविक है अनुकूल है, तन्ना में त्वत प्रतिकूलोक्ति प्रसति, मुझे उसका प्रतिकूल कथन ठीक नहीं, इति आशंका मोक्षम, मोक्षम ये श्लोक नहीं हुआ था, मोक्षं यान्तं नरं सर्वे मुञ्चन्ति सहजा अपि अतिभक्तितया मां त्वं मोक्षेऽपि न जिहासति। मोक्षम यान्तम नरम सर्वे सहजापि मुञ्चन्ति त्वम अतिभक्तितया मां मोक्षेऽपि न जिहासति, आ तो न इच्छसि जिहाससि, न केवल माँ हाथ तो नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती तो केवल नहीं, किंतु मदाप्ती छया मुक्तावपि माम अनुगच्छसि, या मेरी प्राप्ति की इच्छा से मुक्ति के भी पीछे में जाना चाहते हो, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य जीवित मरने है, पति लोकम अभिशब्द विभागम, कल श्लोक में आए थे ना, पाणिग्रहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा पतिलोकम अभिशन्ति न आचरित क्वचित, पतिलोक इच्छा पति मर जाए तो वो पत्नी को ही उनके उन लोक में जाना, विभागम सहन्तीव मदति स्नेह कारणात् मुक्तावनुयासि, हाँ मुक्तावनुयासित्वं मदैकात्म्यपरीप्सया मदति स्नेह कारणात् विभागम असहन्तीव मुक्तौ अनुयासित्व मदिकात्म परिचय मुक्तो अनुयासी, तो मुक्तो अनुयासी पीछे जाना चाहते हो एकात्म प्राप्ति की इच्छा से अति स्नेह के कारण, नहीं नहीं आगे तो मुक्ति के लिए करें, संन्यास मुक्ति के लिए परम प्रयोजन मुक्ति तो उसी मुक्ति के लिए ये भी, हाँ हम मुक्ति के प्रयोजन में भी जा रहे हैं, वही प्रयोजन है, तो मुक्ति के लिए मैं जा रहा हूँ उस समय भी तो मुझे नहीं छोड़ते हो अंदर अभी उसको, जैसे और भी रामचंद्र घर में है अरण्यवास के लिए भी सीधा उनके साथ गए, तो अभी अरण्यवास तो नहीं किए, जाएंगे अरण्यवास करने के लिए वनवास के लिए तो उनके साथ जाना चाहते हैं, इस बार ये संन्यास ले के संन्यास का अर्थ खाली घर चढ़ जाने का नहीं, संन्यास कर परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए संन्यास, तो जो लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति उसके लिए पीछे वो भी उसके साथ हम जाएंगे, वही साधन करना है, मतलब संन्यास से मत कहना है, मुख्य है मोक्ष के लिए ज्ञान, क्योंकि उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं ना, वो तो ज्ञानी अपरोक्ष ज्ञान था या नहीं है वो कहेंगे, किंतु उपदेश करने के लिए जितने ज्ञान उनके पास था, कहीं अपरोक्ष मानते हैं का अपरोक्ष नहीं हुआ था, अपरोक्ष मानने होने पर भी संन्यास नहीं था तो संन्यास के साथ ज्ञान होगा मुख्य साधन इसलिए संन्यास लिया, ऐसा भी कहेंगे, और कहीं मानते अपरोक्ष होने पर भी ज्ञान होने पर भी मन तो आया जीवन मुक्ति वियोग में वासनाख्या मनोनाश होना चाहे उसके लिए संन्यास आगे बढ़ कर गई, ज्ञानी थे तो भी संन्यास में गए विद्वत संन्यास, कहीं कहीं साक्षात्कार नहीं हुआ था इसलिए, और कहीं कहीं समुचे उपास ज्ञान और संन्यास दोनों मिल करके मोक्ष भी देंगे, इसलिए ज्ञान होने पर भी संन्यास है, ये भी मत है। टीका में असहंती असह माना इति आवत क्रियापदे छांदस सकार लोप अनु ईयासी है ना, ईयासी ईयासी में सन प्रत्यय है, ईयासी बनना चाहिए, या तुम इच्छति ईयासति ईयासति ईयासत मैने लोट मध्यम से ईयासी या तुम इच्छति ईयासी ईयासी दिया है स नहीं रहा, ऐसे बोलते समय हमारे में ईयासी आया था ना, ईयासी बोला था ईयासी ईयासी बनेगा सन प्रत्यकन से दंडित होकर के ईयास धातु बनेगा, तिप में ईयासति सिप में ईयासी तो सकार का जो सकार लोप हुआ छांदस लोप क्रियापद छांदस सकार लोप सकार में तो स इत अक्षर का लोप वर्णात्कार तो होता है यहाँ बसटकार इत्यादि होता है तो स अधुन मिला करके न केवलम प्राकृत सर्वस्त्री पुंसेभ्य तव उत्कर्ष किंतु पार्वत्या सकार साधपी त्या सामान्य साबित स्त्री पुरुष से तुम्हारा उत्कर्ष इतना नहीं, पार्वती से बढ़कर एक भी उत्कर्ष अति स्नेह अतिस्नेहापकृष्टो माम देहार्धं शूलिनः श्रिता तन्तु सर्वात्मनात्मानं कृत्स्नमामाप्तुमिच्छसि अतिस्नेहन अपकृष्ट अतिस्नेहापकृष्ट उमा शूलिन देहार्धम श्रिता अत्यंत स्नेह से अपकृष्ट होकर के शूलि शिव जी के और देहार्ध में आश्रित हो गई। त्वं तु मां कृष्ण आत्मानं मां कृष्णं सर्वात्मना आप्तुमिच्छसि सब पूरा पूरा मुझे तुम प्राप्त करना चाहते, पूरा छोड़ना नहीं चाहते, वो तो देहार्ध में रहा, ये आधा के लिए नहीं, पूरा पूरा मुझे आत्मान माम सर्वात्मन अब तुम इच्छा से प्राप्त करना चाहते हो तो उससे बढ़कर हो गया। प्रिया इत्यादि व्याकृवता तस्या वैराग्यम दृष्ट्वा तुष्टस्य पत्युस्तद विषया स्तुतिरिष्ट इति उक्तम। प्रिया गया है ना, पहले प्रिया बता रहे, प्रिया बता रहे न सती प्रियम भाष से, ये जो है व्याकृवता तस्या वैराग्यम दृष्ट्वा ये स्त्री में वैराग्य दे करके तुष्टस्य आगमृकस्य पत्यु तद विषय स्तुतिर स्तुति इष्टा ऐसे कहा स्तुति की। इदानीम एही इत्यादि तात्पर्य महा एही अभी कहते आश्व एही आश्व व्याख्या समिति व्याचिक्षण वाचिक्षण से तो मैं निधि आशीष इत्यादि यत यत एव मतस्तुभ्यं वक्षाम्यमृत साधनम निधिध्यासस्व चेतो तो व्याचिक्षणस्य तन्मम यतैवम अतः तुभ्यम अमृत साधनम वक्षामि अत मम व्याचिक्षणस्य तद व्याचिक्षणस्य चेतो अनिधिध्यासस्व चित्त को एकाग्र करो ध्यान से सुनो यतो ममैव तवापि वैराग्य मम इव मुमुक्षुत्वञ्च इच्छते दृश्यते अतः वैराग्य उत्तिपूर्वक मोक्षोपाय ज्ञान वक्षामि अभी मोक्षोपाय ज्ञान कहे वैराग्यपूर्वक तच्च व्याचिक्षण से में तद विषय वाक्यम श्रवण करो। हाँ व्याख्यान अहम तस्य जो व्याख्यान कर रहा हूँ तस्य वाक्यम व्याचिक्षाण में कर्तरी साना जी। अब व्याचिक्षाण से वाक्यम षष्ठी सम तद विषय वाक्यम एकाग्र मुख्य विषय ज्ञान विषय वाक्य एकाग्रम चेत स्वीकृत्य चित्त एकाग्र होकर के अर्थ तो निश्चय न ध्यातम इच्छा निधि ध्यास तो निश्चय न ध्यातम इच्छा निधि ध्यासन में निपूर्वक ध्यान धातु से स्थान हुए दिध्यास दिध्यासन निधिध्यासन निश्चय न ध्यातम इच्छा गंभीर अर्थत्वात ध्यान नवारे पत्युर इत्यादि तात्पर्य दर्शन अविरत से विद्यानधिकार मह आगे नवारे पत्यु कामाय पूरा प्रकरण है पूरा का तात्पर्य दिखाते हुए अविरत से विद्या में अधिकार न अधिकार कहते आ ब्रह्मण आ ब्रह्मणोस्मा संसाराज शुद्धधीर न विरज्यते यावत्तावन विद्याया अधिकारी भवे नरः। आ ब्रह्मण अस्मा संसारात यावत शुद्धधीर न विरज्यते शुद्धधीर यावत आ अस्मा संसारात आ ब्रह्मण न विरज्यते तावत विद्याया अधिकारी नर न भवेत। विद्या अधिकारी ब्रह्म के साथ संसार से विरक्त दृष्ट नष्ट स्वभावत्वात् बंधस्य तस्मिन् आसंग हेतु अभावात् स्वतस्तत वैराग्य सिद्धेर अलम तत्प्रतिपादक श्रुत्या संसार तो दृष्ट नष्ट स्वभाव अनित है बंद है उसमें आसंग का कारण ही नहीं है आसक्ति में अनित्य संसार में स्वतः वैराग्य हो जाएगा प्रतिपादक श्रुत्या अलम अलम तो नास्ति फलम इति आशंका वैराग्य हेतावप्यस्मिन् रक्तो धर्मादि हेतुतः यतोतः कर्म शुद्धात्मा भवादस्माद् विरज्यते। वैराग्य हेतु अपि अस्मिन् धर्माद हेतुतः रक्त यतः रक्त अतः कर्म शुद्धात्मा अस्माद् भवाद् विरज्यते। संसार तो अनित है वैराग्य हेतु हे वैराग्य हेतु अपि अस्मिन् धर्माद हेतुतः रक्त के हुए पाप पुण्य कर्म फल होने के उसी कारण पुण्य पाप से आसक्त रहता है अतः कर्म शुद्धात्मा अस्माद् भवाद् विरज्यते कर्म भी शुद्ध आत्मा अंतकरण से तो विरक्त वैराग्य प्राप्त करता है। कर्म भोग वासना वसाद पुरुष संसारे यस्माद् रक्त ये कर्म धर्माद हेतुतः धर्म कर्म का फल भोग करने धर्म कर्म भोग वासना है उसके कारण पुरुष संसारे रक्त तस्मात् कर्म भी शुद्ध दिय कर्म। अच्छा ये नहीं पढ़ाता हाँ हाँ शुद्ध दिया तस्मिन् वैराग्य सिद्धे संसार में वैराग्य सिद्धि के लिए तद हेतुन तत्पश्य वैराग्य वैराग्य हेतुन क्षयिष्णुत्वादीन संसार में क्षयिष्णुत्वादि नवा अर इत्यादि ना वक्तुम नवा इत्यादि श्रुति के द्वारा कहने के लिए ऐसा श्रुति प्रभुता तात्पर्य न प्रभुता श्रुति का तात्पर्य इसमें यही कहने के लिए वैराग्य हेतु दिखाने के लिए यदि श्रुति में बता रहे थे वैराग्य हेतु वैराग्य हेतु संसारे तस्माद् यत्नादियं श्रुति नवा अर इति युक्त्या वक्तुम समुपचक्रमे तस्माद् इयं श्रुति संसारे वैराग्य हेतुन इयं श्रुति संसारे वैराग्य हेतुन नवारीति उक्त्या यत्नाद् वक्तुं समुपचक्रमे तस्माद् इयं श्रुति इयं श्रुति तस्मादियं श्रुति वैराग्य हेतुन संसारे वैराग्य हेतुन हेतुन वक्तुम संसारे वैराग्य हेतुन वक्तुम यत्नाद नहीं नवा अरैति हि उक्त्या यत्नाद समुपचक्रमे ये श्रुति संसार में वैराग्य हेतुन वक्तुम संसार में वैराग्य के हेतु कहने के लिए नवारीति शब्द से आरंभ करते यत्नाद तेतर तद हेतु प्रतिपत्तु तद आवश्यक तद हेतु कही शब्द वैराग्य के हेतु प्राप्त होने पर तद हेतु तद से वैराग्य वैराग्य हेतु का ज्ञान हो जाएगा संसार में तद आवश्यकत्व तद वैराग्य होगा ही द्योतक ही शब्द शुद्ध बुद्धेर वैराग्य सिद्धे संसार आसारत्व मुच्यते चेत शुद्ध बुद्धि शुद्धा बुद्धि से संसार आसारत्व कहते केन प्रकारण अनुष्ठितानि कर्माणि शुद्धि भावयन्ति जो कर्म करने से अंतकरण शुद्ध होगा किस प्रकार अनुष्ठित कर्म शुद्धि अंतकरण शुद्धि की उत्पादन उत्पत्ति कर उत्पादयन्ति आसंख्य यस्मिनेति यस्मिन्नेव पराशक्ति तस्मिन्नेव निरादरम् कर्म कृत्वा परं यत्ना धन्यस्यार्थयते फलम् यस्मिन्नेव पराशक्ति तस्मिन्नेव निरादरं कृत्वा अन्यस्य कर्म कृत्वा परम अन्यस्य फलम अर्थयति जिसमें आसक्ति है उसमें निरादर करके जो स्वर्ग आदि साधना उसमें निरादर करके यत्नाद अन्यस्य फलम अन्य कर्म का फल इच्छा करता है मोक्ष यत्र यस्मिन्नेव पराशक्ति स्वर्गादु संसारिण शक्ति अनतिशय पराशक्ति स्वर्ग आदि में आसक्ति है तस्मिन् काम्यानुष्ठानाद आनुषंगिक शुद्धिर शुद्धिर काम्यानुष्ठानाद जो दिया है यत्नाद इसका विवरण किया है जो पुरुषों के यत्नाद कर्म कृत्वा यत्नाद कर्म कृत्वा अनुष्य कार्म्य तस्मिन् का आदर राहित्य के साथ संबंध तस्मिन् आदर राहित्यम यथाश तथा जिसमें मंत्र में श्लोक में आया यस्मिन्नेव पराशति तस्मिन्नेव निरादरं कृत्वा जिसमें आसति उसे निरादर कृता इसे ये स्वर्गादो संसारण अनतिशय आसक्ति है शक्ति तस्मिन् आदर राहित्यम यथाश्या तथा ईश्वरात्म बुद्धिया नित्यादि कृत्वा इसके साथ अन्य बीच में काम्य अनुष्ठानाद अनुसंगिक शुद्धि काम्य करने पर अनुसंगिक शुद्धि थोड़ी हो जाती है बीच में किंतु तस्मिन् आदर राहित्यम यथाश्याद उसमें आदर रहित हो स्वर्ग आदि के साधन कर्म में तथा ईश्वरार्पण बुद्धिया नित्यादि कृत्वा नित्यादि कर्म कर्ण से स्वाभाविक हो स्वर्ग आदि मिल जाएगा कि ईश्वरार्पण बुद्धिया नित्यादि कृत्वा आदर राहित्यम यथाश तथा आदर राहित्यम आदरम अनादर करके, अनादरम श्लोक में आया, निरादरम, निरादर मिथ्या से तथा आदर रहित तो मिथ्या से तथा इसरार्म बुद्धिया नित्यादि करके शुद्ध दीर्घुत्वा विरतो ज्ञान से निरति स्वयं फलम अर्थयमान। तो ये विरतवंश अन्य सफलम ज्ञान के फल चाहता है, ज्ञान का फल मुख्य निरति से फलम अर्थयमान ब्रह्म जिज्ञास भगवती ब्रह्म जिज्ञास होता है। तो कर्म कृत्वा यत्नाद अन्य सफलम अर्थयते, निष्काम कर्म का फल जो मुख्य चाहता है कर्म करके, निष्काम कर्म करके पहले जिसमें आसक्ति है उसमें निरादर करके, उसमें आदर रहित है जैसा ऐसा करके ईश्वर आत्मविद्या कर्म करके ज्ञान का फल चाहता है। नित्यादि अनुष्ठान भी शुद्धि द्वारा ब्रह्म विविध दिशा न भवती, नित्यादि करने पर शुद्धि के द्वारा विविध दिशा नहीं होगी। अस्मदादि स्वदर्शनाद कहीं से ब्रह्म विविध दिशा नहीं होती नित्य कर्म करने पर भी, आशंका किम किमिच्छोर समाप्नोति यत्ना निष्पीडयन् नवना तीव्र दुखोद्भवो बुद्धौ संस्कारो यावदेवतु तद्विपक्ष सुखं ताव दल्पं तत्संचये क्षयः। किम न यत्नाद निष्पीडयन इच्छुरसम नाप्नोति, मनुष्य यत्नपूर्वक निचोड़ करके इच्छुरसम नाप्नोति इच्छु का रस प्राप्त नहीं करेगा, प्राप्त करता है अवश्य प्राप्त करता है। तो ये जो शंका हुई थी नित्यादि करेंगे तो विविध दिशा नहीं होगी, ठीक नहीं, नित्यादि कर्म करने से शुद्ध होगा, शुद्ध होने से विविध दिशा होगी। निष्पीडयन यत्ना निष्पीडयन ना मनुष्य इच्छुरसम न प्राप्नोति, नहीं प्राप्त करता है अवश्य प्राप्त करता है। तीव्र दुखोद्भवो बुद्धो संस्कार यावदेवते, अभी विशेष सुख प्राप्त करने के लिए कुछ हेतु अनुष्ठान करना पड़ता है, जो हेतु अनुष्ठान करेंगे सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए उसमें अत्यधिक दुख होता है। तीव्र दुखोद्भव बुद्धो संस्कार, बुद्धि में उसका संस्कार रहता है, प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है सब विषय प्राप्ति के लिए, कभी परिश्रम करके प्राप्त नहीं होता है तो बहुत परिश्रम करते हैं, तीव्र दुख और दुख सहन करते हैं। बुद्धि में संस्कार जब तक रहता है तद विपक्ष सुखम तावत अल्पम, उसके विरोधी सुख थोड़ा कभी होता है तो थोड़ा सुख है अल्प है, विषय संपादन करने के लिए प्राप्ति के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, दुख बहुत है, और प्राप्त होने पर सुख थोड़ा अल्प है तावत अल्पम तत्संचय क्षय। ये कहते जी दुख दुआ बस बुद्धि में संस्कार है, बहु दुख दुख संस्कार उनसे थोड़ा सुख प्राप्त होता है, ये संस्कार जो समाप्त हो जाता है और सुख भी कुछ क्षय हो गया, कुछ नहीं रहा, सामान्य सुख है कुछ नहीं, पहले बहुत सुख सोच करके बड़ा परिश्रम करता है, फिर भोग काल में थोड़े सुख, बाद में थोड़े समय में ये संस्कार जाता है, फिर क्षय हो जाता है सुख का भी, अल्प सुख है। ठीक है, मैं दिया देगा यथा यंत्रादिशु निष्पीडयन पुरुष, यंत्रादि दिया है नहीं तो खाली गन्ना को दांत नहीं तो क्या करेगा, सामान्य से तरह से निकलेगा दांत नहीं तो पीड़ा निष्पीडन कैसे, ऐसे यंत्रादिशु, हाँ यंत्र अलग अलग प्रकार यंत्र ये हैं, बैल से जो चलता है लोहा का तो वो तो अभी भी चल रहा है, तो दोनों लोहा का ऐसे रहता है तो उसमें पिछले तीन होता है, एक रहते हैं देखे निकलता है, और बाकी नहीं तो ऐसे कूट करके चुस निकालेंगे। देखा है कोई किसका दांत नहीं है, बूढ़े हो गए। संसार में लोग हैं ना सब चीज़ खाएंगे, बूढ़े हुए तो पापड़ खाएंगे तो उनको ऐसे जो छोटे रहता है उसे ऐसे कूट करके वो खाएंगे। और गन्ना के लिए हेमदस्ताएँ कूटेंगे, कूट करके फिर कपड़ा से निचोड़ दें से रस निकलेगा। फिर पान तो गाने के लिए होता है, उसके अलग रहता है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं मुखंड। पान खाने वाले बूढ़े हो गए, दांत चला गया तो पान कहाँ चला जाएगा, वो तो पान निकलना है। यंत्रादिश निष्पीडन पुरुष इच्छुस इच्छुंस तदर्शन आपनोति इच्छु निष्पीडन रस प्राप्त करता है। इसी प्रकार ईश्वरार्पण बुद्धिया नित्यादि कुर्वन याम उतरवा तत्फलम विविदिशा लभते। तो इस लोके में परलोके में विविदिशा प्राप्त करता है। ये न के न चन इत्यादि श्रुत्याया ये न के न चन कर्म करके प्राप्त करता है। ये न के न चन इसे ढूंढने से मिलेगा क्या श्रुति कोई है भाष्य दिया है नहीं कि श्रुति है श्रुति है। हाँ वो तो वो अलग है, कहीं श्रुतियाँ भी हो सकता है किंतु ये दिया है। कोष देखो उपनिषद कुशला ये न के न वो कुछ नहीं कोई की श्रुति है। अभी थोड़ा हमको इधर में अंग आने न संस्कृतम बहुत उसके साथ नहीं इधम गाने ये न के न दर्वी दर्वी होमे न इवा इतिवासा था दर्वी पाके न दर्वी ये न के न चन दर्वी होमे न वा ऐसा आता है। दर्वी हो में ना मिलेगा तो उसके साथ कहीं होगा। यत्र कोचन साहिष्या तंद्या ब्राह्मण विद्युत तो उसे आता है। येन केना सीधा अच्छा ना येन केना पाते यत्र कोचन साहिष्या तंदे अंतर होता है। यत्र कोचन साहिष्या तंदे ब्राह्मण कर्मणा दर्वी हो बिना दर्वी पाके ना ऐसे कुछ आता है किसी भी कर्म से। एक न भाष्य लिख दिया है येन प्रकार सुखम धैर्य जायते येन प्रकार नहीं सुखम धैर्य जायते सुखम आगे और येन केन अक्षरेण तुम इतना ही कोश पूरा हाँ ये न है तो बहुत ही अलग अलग प्रश्न दिया वो उसके बाद और एक छापाना जो कि 108 को ये तेज बिंदु उपनिषद में है। ये तो थोड़ा येन केना अक्षरेण उक्तम येन केना विनिश्चितम येन केनापि गदितम येन केनापि मुदितम सर्वमित्येति निश्चिनु येन केन आसनेन सुखधारण भवति अशक्त तत् समाचार। ये तो अलग है। अच्छा दर्भी हम देखते कोई दर्भी हम के साथ है इसका मंत्र में कुछ अच्छा ये कितने अच्छा कितने भाग है ये तो प से है ये न के चरण में देख तथा दध है ये न के न चरण तो नहीं है ऐसे कोई ये न कहना चाहने थे कहना भाष्य ये न कहना चाहने इत्यादि श्रुते हैं। जिस किसी कर्म से शुद्धि अंतकरण की ऐसा आ जाता है इदम में अंगम न अच्छा देखिए एक हो गया इसका तो नहीं मिला था अनित्यादि अनुष्ठानात् न शुद्धि द्वारा जिज्ञासा जिज्ञासा शंका है। नित्यादि अनुष्ठान के द्वारा शुद्धि द्वारा जिज्ञासा नहीं होगी। संसार भी सुख दृष्टि संसार में सुख है वैराग्य योगात इति आशंका कहते तीव्र दुख उद्भव बुद्धो संस्कार बहुत दुख होता है साधन करते समय कुछ फल प्राप्त के लिए उसका संस्कार होता है तो दुख का संस्कार है तो बीच में कुछ थोड़ा सुख होता है तो भी वो अल्प है दुख है तो तीव्र दुख है। पहले संसार में सुख दिखता है तो वैराग्य नहीं होगा तो तीव्र कैसे उसका अर्थ करते सुख है तो अनुष्ठान आयास तीव्रम दुखम सुख का हेतु कर्म सांसारिक सुख है तो अनुष्ठान का आयस हो गया तीव्र दुखम तज्जावासना यावत बुद्धो वर्तते परिश्रम करके बहुत परिश्रम दुख होता है उसे वासना बुद्धि में तावदेव तद दुख विरोधी वैषयिकम सुखम अनुवर्तते दुख विरोधी थोड़ा वैषयिक सुख थोड़ा सा है तच अल्पम वो वैषयिक सुख अल्प है दुख क्षय चक्षते यहाँ कहते हैं दुख जो दुख है तो अनुष्ठान से तीव्र दुख होता है उसकी वासना है तब थोड़े को सुख मिलता है तो सुखी होता है और दुख क्षय क्षयते दुख क्षय क्षयते सुख के बाद दुख दुख या सुख होता है दुख बीच में बहुत दुख होता है तो थोड़े सुख मिलता है तो सुख मानता है और दुख बिल्कुल नहीं होगा तो अल्प जो विशेष सुख वो कुछ नहीं बहुत तीव्र दुख है बीच में थोड़ा सुख मिल गया बुद्धि संस्कार है तो थोड़ा सुख मिला तो सुख मानता है और वो वासना समाप्त तो है दुख समाप्त तो हो गया तो थोड़े बहुत सुख अल्प सुख है नष्ट हो जाता है और कभी थोड़े कुछ सुख तो उसको गिनती नहीं करता है दुख नहीं होता है तो जैसे मिल दिया इस प्रकार दुख क्षय चक्षते तद अभिना भावात दुख व्याप्तत्वात तद बिना ऐसे दुख से व्याप्त बड़े महाराज जी ने टिप्पणी दिया यथो तो दुख व्याप्त हुआ ऐसे तीव्र दुख होता है तो थोड़ा विषय में सुख होता है बहुत दुख नहीं होगा तो सुख कुछ नहीं है। अतः तस्य असारत्वाद युक्तम तत्र वैराग्यम असार है संसार ऐसे वैराग्य संसार से युक्तम सुख दुख हेतु अनवस्थित तत्वाच ये न कहना चाह रहा माया अंगम शुद्ध अंता ऐसा कुछ शुद्धि के लिए जहाँ शुद्धियंताम तो ब्रजा में आता है ये न कहना चाहे अंगम में शुद्धता मिथ्य हेतु से कर्म करता है न कहना चाहे मैं अंगम शुद्धियंताम नहीं क्या नहीं कैसे हाँ कहीं ये न कहना ऐसे कुछ आता है अनैन में अंग शुद्धता में आता है तो वहाँ ये अनैन में अंग शुद्धता में आता है हाँ हाँ ये न के न च कर्मण दर्वी हो मे नवा ये न के न च कर्मणा भी नहीं मिला तुम्हें ऐसा है श्रुति कहेंगे शास्त्र में आता है ऐसे हाँ ये केन वाष्य कहाँ ढूंढना है हाँ उत्तम ऊपर श्रुति नहीं श्रुति ये हाँ वो भाष्य होता तो होता भाष्य में कहीं श्रुति का उदाहर किया और भाष्य श्रुति का दिया है दुख है तो ये तत्र वैराग्य सुख दुख हेतु अनवस्थितत्वाच सहेतुकम सुखम दुखवत अनादियमिति वैराग्य हेतु अंतरम सुख दुख का हेतु अनवस्थित निश्चित नहीं है सुख सहेतुकम सुखम हेतु के साथ जो सुख है हेतु साप कारण सापेक्ष दुख के समान अनादियम अग्राह्यम इति वैराग्य हेतु अंतर शीतम इति शीतमल्पं सुखं ग्रीष्मेम तापोल्पः शिशिरे सुखं तदेव दुःखकृत् भूरि तद्धेतुरनवस्थिते अल्पं शीतं ग्रीष्मे सुखम् अल्पताप शिशिरे सुखम तदेव भूरि दुखकृत अन्य समय में शीतम सुखम ग्रीष्म और शिशिर में शीत का सुख है तद हेतु और अनवस्थित है सुख दुख का हेतु अनवस्थित है उनसे कभी वही दुखकृत हो जाता है सुख दुख हेतु और अनवस्थित तो हेतु महा तद हेतु अनवस्थित तयोर हेतु धर्म अधर्म सुख दुख है तो धर्माधर्म तय उद्भवदा अनुभव काला अनियमात धर्म अधर्म उद्भव अनुभव का काल का कोई नियम नहीं कभी धर्म कभी अधर्म होता है सुख दुख मिलता है उस तो धर्म से सुख अधर्म से दुख तो तद हेतु कौन से सुख दुख के उद्भव काल हेतु धर्म अधर्म अनवस्थित है किस समय किसको सुख दुख मिलेगा ये अनवस्थित ही बता दिया सामान्य के दृष्टांत दे दिया वही पदार्थ सुख दुख देने वाला भी कभी उसका विपरीत होता है इसी प्रकार व्यक्ति में कभी धर्म से सुख मिलता है हठात कोई अधर्म आ गया दुख मिल जाता है सुख के समय सुखी बहुत सुखी है बड़ा दुख होता है अनवस्थित है संसार यही तो वैराग्य के लिए बहुत सुख बहुत समय कि हठात दुख आता है कोई सोच नहीं पाते इसे दुख आ जाता है शब्दादि अर्थस्य कस्यचित् प्रियत्वमेव कस्यचित् वैपरीत्यम इति नियम दृष्टि अर्थ तो समान रूप रस शब्द स्पर्श आदि कस्यचित् प्रियत्वमेव कस्यचित् वैपरीत्यम अप्रिय होता है तद हेतु और व्यवस्था पूर्व पक्षी कहता है किसी के अप्रिय किसके प्रिय है हेतु में व्यवस्था हो जाएगी इति आशंका शब्दोस्ति वो भी कैसे शब्दोस्ति न प्रिय कस्यचित् द प्रियो वा स्वतस्तथा रक्तदिष्टमनो हेतु शब्दाद्यर्थे प्रिया प्रिये शब्दो अस्ति न कश्चित शब्द कश्चित न प्रिय अस्ति अप्रिय वा तथा स्वतः कोई शब्द स्वतः कश्चित शब्द स्वतः न प्रिय अप्रिय वा तथा अप्रिय वा स्वतः कश्चित शब्द प्रिय नास्ति अप्रिय वा तथा अप्रिय वा नास्ति कोई शब्द रूपरसादि स्वतः प्रिय स्वतः प्रिय ऐसा नहीं है रक्तदिष्ट मनो प्रिया प्रिय शब्दादि अर्थ हेतु प्रिया प्रिय समाहार द्वंद्व करके सप्तमी होगा प्रिया प्रिय में शब्दादि अर्थ है प्रिया प्रिय रक्तदिष्ट मनो हेतु रक्तमन दिष्ट मन हेतु है बहुबरी नहीं रक्तम च रक्तदिष्ट रक्तम च दिष्टम च रक्तदिष्ट मन रक्तमन दिष्ट मन हाँ रक्तेन दिष्ट हाँ नहीं रक्तमन दिष्ट मन रक्तयुत मन रागयुत देशयुत रक्तम दुष्टम मन रक्तमन दुष्टम समास कैसे होगा रक्तम च दुष्टम च रक्त नहीं मन एक वचन है रक्त दुष्टम समाहार करना पड़ेगा रक्त दुष्ट मन समाहार करने पर अर्थ अलग करना पड़ेगा रक्त दुष्ट मन रक्तमन दुष्ट मन बबरी नहीं बबरी तो मना हो जाएगा समाहार करेंगे तो फिर अन्य एक साथ एक देश अन्य कहीं हो जाता है हाँ वैसे कहीं कहीं हो जाता है नहीं होना चाहिए समाहार प्रधान होता है उसका एक देश अन्य कहीं हो जाता है नहीं तो और कोई दूसरा उपाय नहीं होता है प्रिया न वो तो मन दो प्रकार हो गया किंतु रक्तदिष्ट मन मनसि यस्य पुरुषस्य तो पुरुष हो जाएगा रक्तदिष्ट मन अठहत्तर टीका में अठहत्तर कथंतरी व्यवस्था प्रतीति इतिहा रक्तदिष्ट शब्दादो शोभनाशोभना अध्यास पूर्वकम रागादि कलुषितम मन रागादि कलुषित राग द्वेष से कलुषित राग से कल्पित से तो गया रक्तम द्वेष से कल्पित दुष्ट रागादि रक्त रक्तदिष्ट मन तत्र प्रियादि दृष्टि हेतु इत्यर्थ मन तत्र विषय प्रियादि दृष्टि प्रियादि विषय में प्रियादि दृष्टि का हेतु हो गया मन ये प्रिय या प्रिय तो प्रिया प्रिय विषय हेतु हो गया रक्तदिष्ट मन हेतु हो गया शब्दादि अर्थे प्रिया प्रिय अर्थ में प्रियत्व अप्रिय तो प्रिया प्रिय जो शब्द आदि अर्थ में प्रिया प्रिय बुद्धि उसका हेतु होता है मन तो इसमें दिया तत्र प्रिया प्रियादि दृष्टि हेतु तत्र विषय प्रियादि दृष्टि हेतु हो गया मन मन में विषय प्रियादि हेतु तो शब्दादि अर्थ है प्रिया प्रिय इसका भी अन्य शब्दादि अर्थ है प्रिया प्रिय हेतु रक्तदिष्ट मन चलो रक्तदिष्ट मन समास को छोड़ दियो मन हेतु होता है शब्दादि अर्थ है प्रिया प्रिय प्रिय प्रिय समाहार द्वंद्व करके सप्तमी करेंगे तो प्रिया प्रिय प्रिया प्रिय में हेतु है प्रिया प्रिय में कहेंगे तो शब्दादि अर्थ ही प्रिया प्रिय हो गए तो शब्दादि अर्थ है सप्तम अंत है प्रिया प्रिय सप्तम अंत ही हो जाएगा और अर्थ में प्रिय अप्रिय कहें तो प्रिय अप्रिय को भाव प्रदान निर्देशन करना पड़ेगा शब्दादि अर्थ में प्रिय अप्रिय नहीं शब्दादि अर्थ ही प्रिय अप्रिय और यदि शब्दादि अर्थ में रखेंगे तो प्रिया अप्रिय का प्रिय तो अप्रिय तो अर्थ करना पड़ेगा टीका में जैसे दिया प्रियादि दृष्टि हेतु प्रियादि दृष्टि का हेतु हो गया मन मन हेतु है प्रिय प्रिय, तो प्रिय अप्रिय दृष्टि शब्दादि अर्थ प्रिय प्रिय, और प्रिय प्रिय ज्ञान का हेतु है मन, मन ये तो हो जाएगा, शब्दादि अर्थ ही प्रिय प्रिय तस्मिन हेतु दृष्ट प्रिय प्रिय शब्दादि अर्थ है, प्रिय अप्रिय शब्दादि अर्थ का विशेषण हो जाएगा, और प्रिय अप्रिय का हेतु होता है दुष्ट मन, रक्त दुष्ट मन, रक्त मन हेतु प्रिय, दुष्ट मन हेतु अप्रिय का हेतु हो जाएगा, विषय विषय प्रिय अप्रिय होने के लिए हेतु। तो शब्दादि अर्थे अर्थे अर्थ शब्दादि अर्थ तस्मिन प्रिय प्रिय रक्त दुष्ट मन हेतु। तो प्रियत्व अप्रियत्व के लिए अर्थ में प्रियत्व अप्रियत्व के लिए मन हेतु होगा। टिप्पणी में कैसे दिया, शोभनाध्यास पूर्वकम, शब्दादि में शोभनाध्यास करेंगे, अध्यास करने पर प्रियादि दृष्टि में, तत्र प्रियादि दृष्टि, प्रियादि दृष्टि का हेतु मन होगा। तो विषय में प्रियादि की दृष्टि, विषय में प्रियादि दृष्टि, प्रियादि का ज्ञान, विषय में रूप रसादि में प्रियादि बुद्धि, रूपम प्रियम रसादि प्रियादि, तो प्रिया प्रिय दृष्टि का तो प्रिया प्रिय ज्ञान, विषय में विषय यह प्रिय यह अप्रिय इसका ज्ञान, उसका हेतु हो गया मन। विषय प्रिय इति ज्ञान में मन हेतु है, विषय अप्रिय इसी ज्ञान में मन हेतु है। तो प्रिया प्रिय विषय शब्दादि अर्थ है मन हेतु, ऐसा करना, प्रियम च अप्रियम च प्रिया प्रिय शब्दादि अर्थे, प्रिया प्रियम हो गया विषय सामान्य शब्दादि, शब्दादि विषय में प्रिया प्रिय है उसका हेतु, प्रिया प्रिय ज्ञान का हेतु रक्तदिष्ट मन, रक्तदिष्ट में सही समाहार करके कर्मधार करना, एक दशा में हो जाता है, समाहार है समूह, समूह समूह को प्रधान लेकर मन के साथ अर्थ कर सकते हैं। प्रियत्वम अप्रियत्वम वा अनात्मसु न सत्व अस्ति, ये प्रियत्वम अप्रियत्व यदि प्रिया प्रिय प्रियत्व अप्रियत्व करेंगे, अर्थ में प्रियत्व अप्रियत्व है उसमें हेतु हेतु मन, क्योंकि विषय प्रिय अप्रिय उसमें रहेगा प्रियत्वम अप्रियत्व, किंतु अनात्म में स्वतः प्रियत्वम अप्रियत्व है ही नहीं, स्वतः नास्ति इति उक्तम इदानीं, केवल राग द्वेष के कारण प्रिय अप्रिय बुद्धि हुई, विषय में प्रिय तो अप्रिय तो सत्य नहीं है। इदानीं प्रत्येक अविद्याजत्वात् तेषु स्वतो अप्रियत्वम् इति, अब प्रत्येक आत्मा के अज्ञान जन्य होने से विषय जितने भी हो अनात्म पदार्थ समय अप्रिय तो आत्मा ही प्रिय है, अन्य समय प्रिय तो नहीं है स्वतः इति। सतो अखिलो प्रियो नात्मा प्रत्येक मोहिक हेतुतः, प्रत्येक आह्लादकारित्वा दप्रियोपि प्रियो मतः, सतो अखिल अनात्मा अप्रिय प्रत्येक मोहिक हेतुतः, अखिल अनात्मा स्वतः अप्रिय, तो फिर दुख कैसे प्रिय कैसे होता है, प्रत्येक आह्लादकारित्वाद अप्रिय भी प्रिय मत, अप्रिय होने पर भी प्रिय मानते हैं, प्रत्येक आह्लादकारिता तो थोड़े सुख का ही हो जाता है इसे प्रिय मान लेते हैं, आह्लाद प्रत्येक आत्मा है उसके संबंध से अप्रिय भी प्रिय कभी हो जाता है। प्रियत्वम शोभनाध्यासादित हेत्वंतरम, इस विषय में शोभनाध्यास बहुत अच्छा है, शोभन का अध्यास आरंभ करके प्रियत्वम, दूसरा का प्रत्येक आह्लादकारित्वात्, प्रत्येक आह्लाद प्रत्येक आत्मा में प्रत्येक के समय से आह्लादकारी थोड़ा सा आनंद होता है, अप्रिय भी प्रिय हो जाता है, प्रागुत न्याय अप्रिय भी स्वतः अनात्मा प्रत्येक चित स्वरूप भूत आनंद अभिव्यंजक धीवृत्ति विषयत्वाद प्रिय व्यवहार, प्रत्येक आह्लादकारी प्रत्येक आत्मा संबंधी सुखकारी सुखजनक हो जाता है। कैसे इसका स्पष्ट अर्थ कर दिया, प्रत्येक चित्त स्वरूपभूत जो आनंद, प्रत्येक हो गया चरित्र आनंद है, आनंद रूप जो प्रत्येक आह्लाद हो गया, प्रत्येक रूप आनंद वो आह्लादकारी, आह्लादकारी तो आह्लाद का व्यंजक है, अप्रिय वस्तु अनात्मा वस्तु आनंद का अभिव्यंजक, वस्तु अनंत का अभिव्यंजन कैसे हो गया, वस्तु विषय की बुद्धिवृत्ति हुई, घटपट रूप आदि विषय की बुद्धिवृत्ति हुई, बुद्धिवृत्ति है अभिव्यंजक, तो विषय उसका कारण हो गया, विषय के कारण बुद्धिवृत्ति, बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्ति हुई आनंद का, प्रत्येक आह्लाद प्रत्येगात्मा जो आह्लाद आनंद, आनंदकारी हो गया विषय, अनात्म विषय आनंदकारी, आनंद अभिव्यंजिका वृत्ति का जनक, आनंद अभिव्यंजिका वृत्ति जनक होने से अप्रिय पे विषय अनात्मा विषय प्रिय माना गया, व्यवहार कहा जाता है स्वभाव। अच्छा समझ ओम।